Szia, mondjad! Na, szia! Nem jóság! Ha most veszünk be a legfárfőzést, most akarok etetni menni még csak. Te? Na jó. Mi voltunk itt a tavon, úgyhogy nemrég jöttünk vissza. Te csináljad le, csak itt én indítottam a mosógépet. Ha most van sörfesztivál, nem? Nem. Vagy nem tudom, most van? Valaki azt mondta, hogy most van, nem tudom már, hogy mondta. Hát, de az biztos nem ott van. Mi a izénél voltunk, hogy a strandon megnézzük a módot, a vízszintit. Úgyhogy nem mentünk be mi a vízbe. A sörfesztivál meg biztos, hogy a Félszigeten van. Szerintem igen, Félszigeten lehet. Hát az, nem, azért mentünk, hogy korábban itt épüljenek ezt a szúnyogok. Úgyhogy van minden ember, de... Hát lehet, hogy az is, nem? Hát, úgyhogy nem tudom, nem láttunk semmit. Voltak ilyen árusok, semmilyen nagy koncertek, vagy valami. Úgyhogy... Nem mindegy. Jó van. Te amúgy jó vagy, rendben minden. Persze, megyek én is egy kicsit, most nagyobb időt el lenni mindent. Azt mondtam, hogy egész lemén 30 fok alá a hőfok, azt mondta az Ővidéki Rádió, és csak megint péntektől kezd majd melegenni. Szerintem még talán 30-at se éri el. Már amikor jöttem haza, 43 volt. Meg kell gyújtani. Nem tudom. Biztos nem az jó. Jó volna, ha meghagyta még ezt az első, még jobb volna. Nem lesz a hétőket szerdára. Majd csak egy széhesik. Helye. Na, jó van akkor. Szia, kicsit rányom akkor. Szia. Szia.